Hoofdstuk 5 van boek 4 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoj. Hoofdstuk 5 van boek 4. Nadat het gesprek over verscheiden onderwerpen had gelopen, was het ook op het thema van vrouwenemancipatie gekomen. Alexei Alexandrovitsch had gezegd dat men gewoon was een beschaafde vrouw voor een vrijdenkende vrouw te houden, en dat dit volstrekt niet was te billijken. Hierop antwoordde Pesov: ik meen integendeel dat deze beide vragen niet van elkander zijn te scheiden. Het gebrek aan beschaving heeft de vrouwen van haar rechten beroofd, en het ontbrak haar aan beschaving, omdat zij die rechten miste. U spreekt van rechten, zeide Sergei Ivanovitsch, derhalve zo wat rechten om gezworenen leden der regering, parlementsleden, te worden. Voorzeker, maar verondersteld dat er bij zeldzame uitzondering enige dames waren, die deze plaatsen konden vervullen, dan schijnt mij daarvoor de uitdrukking rechten niet geheel juist gekozen. Juister waren het daarvan plichten te spreken, want als wij een dergelijke post, als bijvoorbeeld van telegraafbeambte of regeringsraad, bekleden, dan zijn wij ons bewust dat wij daardoor een plicht vervullen, en dus zouden wij juister zeggen, de vrouwen verlangen plichten op zich te nemen. En dat zou volkomen rechtmatig zijn, want haar wens om aan de algemene menselijke arbeid deel te nemen, kan men slechts billijken. Volkomen juist, bekrachtigde Alexei Alexandrovitsch. Het is slechts de vraag of zij de bekwaamheden bezitten om zulke plichten te vervullen. Deze bekwaamheden zouden zij bepaald hebben, bracht Stefan nu in, als men haar de nodige opleiding liet te beurt vallen. Wij zien dat. Hoe zegt het spreekwoord? Viel de vorst hem in de rede, die reeds lang met een kleine, spotachtig glinsterende ogen dit gesprek had gehoord. Slechts in tegenwoordigheid mijner dochter durf ik het zeggen. Haar haar is lang, maar kort is haar verstand. Zo heeft men ook van de negers tot aan hun bevrijding gedacht, zeide Pesov verdrietig. Ik moet mij slechts verwonderen dat de vrouwen naar nieuwe plichten verlangen, waaraan de mannen, zoals wij zien, zich somwijlen gaarne onttrekken. Plichten zijn met rechten verbonden, met macht, geld en invloed. Daarna trachten ook de vrouwen, antwoordde Pesov. Dat is juist zo. Als dat ik trachten zou naar het recht om minne te worden, het is een belediging dat men daarvoor slechts vrouwen wil aannemen en betalen, en niet mij, zeide de oude vorst. Turovzin barstte in een luid gelach uit, en Sergei Ivanovitsch betreurde het, dat hij zelf dat niet gezegd had. Zelfs Alexei Alexandrovitsch lachte. Ja, maar een man kan toch niet zogen, zeide Pesov. daarentegen vrouwen, o jawel, een Engelsman heeft op een schip zijn eigen kind gezoogd, viel de oude vorst in, die zich zulk een vrijheid in tegenwoordigheid zijner dochter veroorloofde. En zoveel zulke Engelsen er zijn, even zoveel vrouwen zijn er, die beambten zijn kunnen, sprak nu Sergej Ivanovitsch. Maar wat zal een meisje beginnen, dat geen familie heeft, bracht Stefan weder in het midden, terwijl hij onder dit gesprek voortdurend de danseres Tchibisov in het oog had. Maar wij komen voor het beginsel op, voor het ideaal, zeide Pesov met zijn basstem. De vrouw wil het recht hebben, vrij, onafhankelijk en goed ontwikkeld te kunnen zijn. Het bewustzijn, dit doel niet te kunnen bereiken, benauwt haar en drukt haar neder. En ik voel mij benauwd en neergedrukt, dat men mij niet als minne in het weeshuis wil aanstellen, hernam de oude vorst, tot grote blijdschap van Turovzin, die van lachende asperge met het dikke einde in de saus doopte. Einde van hoofdstuk 5 van boek 4.